کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، جو بھی نظام ہو وہ بھی ملعون نظام ہے، اسی طرح جیسا زرپرستی اور کیپیٹلزم سرمایہ داری، جیسا کہ یہ ملعون نظام ہے، کیونکہ اس کی اجازت شرائع الہیہ میں نہیں دی جاتی کہ کسی ایک ہاتھ ملوکیت میں ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈکٹیٹر کے پاس سب جمع ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے اور غیر مسئول سمجھتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کہاں خرچ کیا، کس کو دیا، کس سے لیا، یہ بات تو یہ نہیں اسلام میں، اس کو نہیں تسلیم کرتا اسلام، بلکہ اس کو امانت کے طور پر دیتا ہے اور ملکیت بھی دیتا ہے تو محدود پیمانے پر، یہ نہیں ہے کہ مطلق ملکیت، مطلق ملکیت صرف اللہ کی ہوتی ہے، خداوند تعالی ہی مالک ہوتا ہے علی الاطلاق. تو بہرحال اس لفظ سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دولت کا مرتکز ہونا، ارتکاز اور اقتناز، کنسنٹریشن، یہ درست نہیں ہے. چنانچہ قدرت خداوندی نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو حیات انسانی کے لیے بہت ضروری ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہیں، ان کو کسی کی ملکیت میں نہیں دیا کہ یہ خاص ان کی ملکیت میں ہو، ان کو وقف عام رکھا. مثلا خدا کی حکمت بالغا اور قدرت تاما نے یہ جو ہوا ہے اور فضا ہے اور یہ سورج ہے، چاند ہے اور یہ ستارے ہیں اور ان کی روشنی ہے، اور اسی طریقے سے بادل اور یہ فضا سے جو بارش برستی ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں دیا خدا تعالی نے، اپنے قبضہ قدرت میں ہی رکھا. یہ سب سے زیادہ جو چیزیں ضرور، روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح اگر زمین کے اندر بھی اگر پانی ہوگا تو اس کو بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ بعض اوقات ہم وقف عام ہی ہوتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر تکلیفوں کا باعث بن جاتا ہے. یہ سب سے زیادہ یعنی جو عام چیزیں، ان پر کسی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے. اور بعض خوراک کی چیزیں بھی، آج جو عام جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ عام پانی ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، خدرو چشمے ہیں، ان کے اندر بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، ہر ایک کو اس سے استفادہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے، کسی حکومت کے قبضے میں نہیں. اور فرض کرو اگر کوئی ایسی چیزوں پر قبضہ بھی کر لے، مثلا کسی جنگل پر یا کسی صحرا پر یا کسی ایسی جگہ پر، سمندر پر، کو قبضہ بھی اگر کر لے تو بغیر محتاجوں کے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، محتاجوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مزدوروں کی ضرورت ہوگی، زمین کے لیے کاشتکاری کی ضرورت ہوگی، قبضہ کرنے والا خود کہاں کر سکتا ہے، اتنی طاقت اس کی کہاں ہوتی ہے. مزدوروں کی ضرورت ہوگی، کسانوں کی ضرورت ہوگی، محنت کشوں کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر اس سے استفادہ نہیں. بہرحال ان کا احتیاج وہاں رہے گا اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ضروری پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مخصوص چیزیں ہیں جو تبادلے کی شکل میں فطرتاً قدرت خداوندی نے رکھی ہوئی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے جو بات بتلائی ہے کہ یہ چیز تمام انسانیت میں گردش کرتی رہے، کسی مخصوص فرد واحد کی ملکیت میں نہ ہو، نہ کسی گروہ اور پارٹی کے قبضے میں یہ چلی جائے. جب ایسا ہوگا دنیا میں فساد ہوگا اور خرابی پیدا ہوگی، اور نظام سرمایہ داری، زرپرستی، کیپیٹلزم جیسی لانتیں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر اس کے رد عمل میں سخت قسم کے مفسد اور خلاف فطرت نظام، کمیونزم، سوشلزم جیسی لانتیں پیدا ہوں گی، جو دین اور جڑ اور عقیدے اور اخلاق سب کو اکھاڑ کر پھینکنے والی ایسی چیزیں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جائیں گی، اس کے رد عمل کے طور پر. اس لیے اسلام نے شخصی ملکیت کا بھی اسی طرح احترام کیا ہے, جان کا احترام اور مال کا احترام. اب کسی کا مال ہے جس کو اس کے جائز ذریعے سے حاصل ہوا ہے, اس کا احترام اسلام نے جان کی طرح رکھا. کسی آدمی کے لیے کسی کی جان کو تلف کرنا حلال نہیں ہے. آدمی مجرم اور قاتل بنتا ہے اور اعدام کے قابل بنتا ہے کہ ایسے آدمی کو اڑا دینا چاہیے جو ایسا جرم کرے. اسی طرح کسی کے مال پر قبضہ کرنا, کوئی آدمی کسی کے مال کی طرف اگر ناجائز قبضہ کرے گا, اسلام کہتا ہے اس ہاتھ کو ہی کاٹ دو, یہ مجرم ہے. کیوں؟ اس کے مال کا احترام رکھا. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس, کسی مسلمان کا مال جو اس کے پاس جائز ذریعے سے حاصل ہوا ہے کسی اور کا اس پر قبضہ کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے کسی کو نہ دے. تو مال کا اور شخصی ملکیت کا احترام بھی جان کی طرح اسلام نے رکھا. جان کا احترام ہے, اس مال کا بھی احترام ہے. اور پھر ہر اس قسم کے دروازے اسلام نے بند کیے ہیں کہ یہ مال سارا اکٹھا ایک جگہ ہی وہ اکٹھا ہو جائے. یہ تمام دروازے بند کیے ہیں. اور کمائی کے سلسلے میں جو انسان محنت کرتا ہے اور کماتا ہے وہاں پر امتیاز رکھا ہے کہ بھائی کسی حرام راستے سے مت کماؤ. مار لا تاکلوا اموالکم بینکم, کسی باطل طریقے پر اس کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں, جوئی کی اجازت نہیں ہے, سٹے کی اجازت نہیں ہے, حرام تجارت کی اجازت نہیں ہے, اور مضر پیشے جتنے بھی ہیں ان کسی کی اجازت نہیں دی گی. تمام مضر پیشے, لاو لاب والے پیشے ہوں یا ساز و موسیقی والے پیشے ہوں یا کوئی اور اس قسم کے ہوں جو اخلاق اور دیانت کے لیے مضر ہیں, وہ سب ناجائز ہیں. جو دولت و ذریعے سے کمائی جاتی ہے وہ سب حرام ہوتی ہے. یہ بات بھی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر حقوق رکھے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ دولت جو ہے وہ جائز ذریعے سے آئے, اور پھر اس کو اکٹھا کرنے کی اور ایک جگہ مرتکز کرنے کی اجازت نہیں دی گی. گردش اس کو دیتے رہو, تمام طبقوں میں پھیلتی رہے. اور پھر اس کے ساتھ حقوق رکھ دی, بھائی زکوٰۃ اس میں سال بسال نکالنی, صدقۃ الفطر بھی نکالنا ہے, یہ قربانی بھی دینی ہے, اور یہ حج بھی اس میں سے کرنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, اس میں تعلیم کا خرچ بھی دینا ہے, اس میں تبلیغ کا بھی حصہ نکالنا ہے, اور اس کے علاوہ وہ دوسرے مددات جتنے بھی ہیں صدقہ اور خیرات وغیرہ کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقوق کے سلسلے میں رکھا کہ اگر آدمی یہ وصیت کا حکم بھی دیا, مالدار آدمی کے لیے مستحب ہے وصیت کرنا, ایک تہائی تک وصیت کر دے تاکہ اس کو آخرت میں بہتری ملے. یہ وصیت کا قانون, وقف کا قانون بتلا دیا کہ اپنے مال میں سے کچھ چیز وقف کر دو تاکہ اس کا فائدہ تمام لوگوں محتاجوں کو پہنچتا رہے, تم کو آخرت میں اس کا فائدہ پہنچے. اور پھر اگر یہ تمام حقوق ادا ہوتے رہیں, جہاد میں ضرورت ہے مال صرف کرو, وہاں خرچ کرنے کا حکم دیا, پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر یہ مال رہ جائے تو اس کو ارتکاز کی اجازت نہیں دی, میں اس کو تقسیم کر دو, اس کے حصے مقرر کر دی گئی. اس مرنے والے کے پیچھے جتنے اس کے اقرباء جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں, کیونکہ وراثت قریبیوں کو ملتی ہے, قریب والا جب تک موجود ہو دور والے کو نہیں ملتی, قریب والا نہ ہو پھر دور والے کو ملتی, یہ تقسیم کر دو. اب آپ خود ہی انصاف سے سوچیں کہ یہ دولت کا ارتکاز کہاں پیدا ہونے دی, یہ تقسیم کر دو. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ ہی جیسا کہ خزانہ جمع اور سانپ اوپر بیٹھا رہا ہے, تو نہ حقوق ادا ہوں. اور پھر صدقہ خیرات کا حکم, یہ تمام قوانین یہ یعنی اسلام نے جاری کیے ہیں. اب ارتکاز کا کوئی قانون نہیں ہے اسلام کہ دول مرتکز ہو کر چند ہاتھوں میں چلی جائے یا چند آدمیوں کے پاس چلی جائے اور وہ تقسیم نہ ہو لوگوں کے درمیان، نہ حقوق ادا ہوں اور نہ وراثت صحیح تقسیم ہو، نہ یہ باقی باتیں ہوں. اس کے نتیجے میں نظام سرمایہ داری پیدا ہو اور پھر وہ لانتی نظام ہوگا جیسا آج یہاں ہمارے ملک میں جاری ہے، یہ یا امریکہ میں یا برطانیہ میں. یا اس کا رد عمل وہ ہے جو چائنا، ویتنام اور روس کے اندر چل رہا، وہ بھی لانتی نظام ہے، غیر فطری نظام، اس میں بھی تشدد ہے انتہا درجے اور ناکام ہے. اگرچہ ایک حد تک بظاہر وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی بھکاری نظر نہیں آئے گا، کوئی سائل نظر نہیں آئے گا، سب کہتے ہیں کام پہ لگاؤ، کسی کو بیکار مت چھوڑو، لیکن اس کے اندر کوئی حقوق نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں، کوئی خدا کا تصور نہیں ہے، کوئی قیامت کی، اور اپنے اختیار سے جو مکلف انسان کام کرتا ہے وہ کوئی نہیں، ایک مشینری کی پرزے کی طرح انسان کو کام کرنا پڑتا ہے اس نظام. لہذا وہ بھی غیر فطری نظام ہے اور وہ بھی ملعون نظام ہے، اسی طرح جیسا یہ نظام ملعون ہے، کیونکہ ان میں تمام دولت اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ. پھر یہ ہے کہ ایک دولت اکٹھی ہوگی، وہ کہتے ہیں یہ میرا ذاتی مال ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں جو بھی تصرف کروں، کھیل میں لگا دوں یا کوئی تھیٹر بنا دوں یا مطلب یہ شراب خانہ کھول دوں یا میں کوئی ایسا ہوٹل ایسا بنا دوں جس سے کھیل تماشے ہوں، ناچ گانے ہوں، شرابیں اس میں چلتی ہوں، یہ طرح اس سے کوئی پابندی نہیں ہے اس نظام میں. جو کام بھی کرے گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ٹیکس لاؤ، تم کرتے رہو جو کرتے ہو. یہ اس واسطے یہ نظام معلوم ہے، اسلام تو پابندی لگاتا ہے کسی پر اس مال کو اسراف کی صورت میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. حرام مال ہے یہ، خرچ کرتے ہو، حرام راستے پر خرچ کرتے ہو، ادھر کمانے سے بھی پابندی ہے کہ بالکل جائز طریقے سے آئے، اور ادھر یہ حقوق ادا کرنے بھی ضروری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بتلائے ہوئے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کتنے آدمی دولت مند بنتے ہیں دنیا میں، ذرا دکھاؤ تو صحیح، حقوق بھی سارے ادا کرو، چاہے کتنی بھی دولت ہو. یہ نہیں، نظام سرمایہ داری نہیں بنے گا اور دولت کا ارتکاز اس طریقے سے نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے کہ تقسیم کرو تاکہ یہ مال جو ہے یہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ بنے، اس سے بڑے بڑے فساد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور سارا نظام خراب ہو جاتا. پھر یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو کچھ تم کو دے دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے باندھو. اللہ کا رسول خدا کا نائب ہے، اس کے فرمان کے مطابق کسی کو کوئی ایسا دے دے، کسی سے روک دے تو روک جاؤ. یہ آیت عام ہے، مال کی تقسیم کے اندر بھی اگر کسی کو نہ دے اللہ کا رسول کوئی اعتراض نہ کرو، خاموش رہو، جس کو دے دے وہ قبول کر لو، کیونکہ وہ جو کام بھی کرے گا اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر بے انصافی نہیں ہوگی. جو دے دے لے لو، جو جس سے روک دے رک جاؤ. اور اس کے علاوہ تمام احکام میں بھی یہی بات، جس بات سے اللہ کا رسول روکے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دے اس کی تعمیل کر، اسی طرح جیسا قرآن بھی اللہ کے نبی نے اپنی زبان پاک سے پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اور جو احکام اس کی شرح اور تفصیل میں بتلایا وہ بھی من جانب اللہ ہیں، وہ بھی وہی الہی پر مبنی ہے، اور ان کا اتباع بھی اسی طرح ضروری ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو ہر حالت کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، جب پکڑے گا تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں، مجرموں کو سخت سزا دے گا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ان محتاجوں کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، وہ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں راست باز. پہلی آیت میں مال فیع کی تقسیم اور اس کے مصارف کا ذکر فرمایا، کہ مال فیع اللہ تعالیٰ تو مالک حقیقی اور متصرف ہے، اور پھر اس کا رسول اللہ کے حکم سے اس مال میں تصرف کرنے والا ہے اور اپنی ضروریات بھی اس سے پورا کرنے والا. پھر وہ مال رسول کے قرابت داروں کے لیے ہیں جن پر صدقہ اور خیرات حرام ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. پھر مطلقاً یتیم اور محتاج لوگ اور مسافروں کے لیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی تاکہ یہ مال صرف اغنیاء اور دولت مندوں کے درمیان ہی گردش کرنے والا نہ ہو، یہ تقسیم ہو کر اور پھیل کر رہا ہے تاکہ یہ کمزور طبقات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ مسئلہ بھی درمیان میں بیان فرما دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تقسیم اور اس کا حصہ دینا، اس پر کوئی کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، جس کو دے دے جس سے روک دے، وہ اللہ کی مشیت اور اس کے منشا کو پورا کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تمام احکام کے اندر اور تمام باتوں میں جو اللہ کا رسول اس بات کا حکم دے دے اس کی تعمیل ضروری ہے، اور جس چیز سے روک دے اس سے رکنا اور باز آ جانا ضروری ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، ان کے ساتھ ایک خاتون نے، مسلمان خاتون نے جھگڑا کیا. عبداللہ بن مسعود نے یہ حضور کا فرمان سنایا کہ خدا کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو یہ گودتی ہیں یا گدواتی ہیں، یا جو اپنے سر کے بال دوسری عورتوں کو دیتی ہیں جوڑنے کے لیے، جوڑنے اور جڑوانے والی، اور یہ مصنوعی حسن تلاش کرنے والی، دانتوں کو ریت کر ریتی سے ہموار کرنے والی، بالوں کو چن کر قبروں کو نوکدار بنانے والی، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر آتی ہے. تو اس خاتون نے عبداللہ بن مسعود پر اعتراض کیا کہ آپ اسے منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں کیوں نہ منع کروں اس سے، جبکہ اللہ تعالی نے منع کیا اور اس کے رسول نے منع کیا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو قرآن پڑھتی ہوں، مجھے تو قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا کہ ان باتوں سے منع کیا گیا. اور اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ شکار کے بارے میں کہ اگر کوئی خرگوش کو قتل کر دے احرام کی حالت میں تو اس پر تاوان آتا ہے، خرگوش کی جسامت کا جانور یا اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو قرآن سے یہ نہیں معلوم ہوا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں واقعات کے اندر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، اس خاتون سے بھی کہا اور شخص سے بھی کہا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تم کو دے دے اللہ کا رسول اس کو لے لو، جو حکم ہو، جو امر ہو، جو بات ہو، یا مالی تقسیم ہو، جو بھی ہو، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں، اور جس سے روک دے رک جاؤ. تو اللہ کے رسول نے ان باتوں سے منع کیا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. تو یہ عام حکم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو فے مال فے کے مصارف ہیں وہ بیان فرمائے, اس کے علاوہ یہ اور لوگوں کے لیے بھی فرمایا. یہ عام مساکین کا اور محتاجوں کا ذکر تو آ گیا کہ ان پر یہ مال فے ان کو دینا چاہیے, یہ مستحق ہیں, لیکن فرمایا ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, یہ لوگ بھی مستحق ہیں اس مال فیک جو صلح کی شکل میں اللہ نے اپنے رسول کو دلایا. تو للفقراء المہاجرین, ان محتاجوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ہے, اور آگے ان کے اوصاف بیان کیے, پانچ چھ اوصاف ان کے بیان کیے, ان محتاجوں کے لیے جو مہاجر ہیں جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے, ہجرت کی ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے, جن کو مجبور کیا گیا ہے, ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا, ان کو رہنے نہیں دیا گیا مکے کے اندر, ان کے مال بھی تھے, مکان دکانیں بھی تھی, لیکن اس سب سے نکال دیا گیا. تو پہلی بات کہ وہ محتاج ہیں, دوسری بات کہ وہ مہاجر ہیں, تیسری بات کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے گھروں اور مالوں سے نکالنے پر. تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کئی احکام سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ نے فرمایا ان محتاجوں کے لیے, یہ جو ہجرت کرنے والے تھے مکہ مکرمہ سے, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان مہاجرین میں داخل ہیں, اور قرآن میں اور بھی دوسری صورتوں میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے, خاص طور پر دو جماعتوں کا. یہ مسلمانوں کی مرکزی جماعت ہیں دو, اور ساری امت کے لیے نمونہ ہے, اور ان کے فیصلے اور ان کا اتفاق ساری امت کے آنے والے لوگوں کے لیے دستور العمل ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ جیسا کہ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا, یہ مسلمانوں کی ابتدائی دور میں مرکزی دو جماعت. یہاں بھی پہلے تو ان مہاجرین کا ذکر کیا گیا, ان مہاجرین میں خلفائے اربعہ ہیں سر فہرست, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, یہ مہاجر ہیں, ان کو اللہ نے مہاجر کہا. یہ سب مکے میں رہنے والے تھے. پھر محتاج کہا اس لیے کہ جو مال ان کے تسلط میں تھے وہ اب نہ رہے, ان پر مکے والوں نے اپنا قبضہ جما لیا, چنانچہ مکانات بھی ان کے لے لیے. پیچھے ان کے جو رشتہ دار تھے مشرق یا کافر ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے قبضہ کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مکان جس میں آپ رہائش رکھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر, اور آپ کی زوجہ مطہرہ, وہ جو پہلے فوت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس مکان پر بھی عقیل نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر بیچ دیا تھا اس کو. عقیل اور طالب حضرت علی کے بڑے لڑکے, یہ دونوں کافر تھے اس وقت, اور چھوٹے لڑکے جعفر اور علی یہ مسلمان تھے, وہ دونوں کافر تھے. عقیل تو بعد میں اسلام لائے دیر سے, اور طالب کا پتہ نہیں چلا. طالب بدر میں مشرکین کے ساتھ گیا تھا, لیکن وہاں گم ہو گیا کہتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کدھر گیا ہو. سب سے بڑا لڑکا ابو طالب کا، جس کی نام پر کنیت مشہور تھی. بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جنات ان کو پکڑ کر لے گئے، کوئی جنات کے قبضے میں چلے گئے، وہ اٹھا کر لے گئے تھے. اور اس سے چھوٹا عقیل تھا، تو عقیل نے اپنے بھائیوں کے مال پر بھی قبضہ کیا اور حضور کا جو مقام تھا اس پہ بھی قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے اس کو بیچ ڈالا اور پیسے کھا گیا. چنانچہ مکہ جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت آپ کل کس جگہ ٹھہریں گے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید آپ اپنے اس مکان میں ٹھہریں جس میں آپ ٹھہرا کرتے تھے، تو آپ اس میں ٹھہریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے عقیل نے کون سا مکان رہنے دیا، وہ تو ہضم کر گیا، اس کو بیچ کر کھا پی گیا، اس میں ہم نہیں ٹھہریں گے، ہم خیف بنی کے نانوں میں ٹھہریں گے، وہاں ہمارا خیمہ لگا دیا جائے. خیف بنی کے نانا، جس کو آج کل معابدہ کہتے ہیں، جو رستہ ہے اب، وہ بتخا بھی کہلاتا تھا اور محسب بھی، اس مقام میں. اور اس مقام میں مشرکین مکہ نے عہد و پیمان کیا تھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کریں، ان کے ساتھ سب چیز بند ہوگی، تجارت بند، رشتہ ناتا بند، خرید و فروخت بند. اور وہ وہاں معابدہ سے پیچھے لے کر دوسری طرف تک شیعہ بھی ابی طالب کہلاتے ہیں، اس کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے. 3 سال تک وہاں یہی کیفیت رہی، مشرکین کا بڑا تشدد تھا. حضور نے فرمایا ہم اس مقام میں ٹھہریں گے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے، جس مقام میں مشرکین نے عہد و پیمان کیا تھا مقاطعہ کرنے کا، بائیکاٹ کا، اللہ نے ان سب کا ختم کر دیا سلسلہ، اب کوئی مشرک وہاں نہیں تھا. اس موقع پر سب مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا وہاں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تھے، صفا کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، اور صفا کے مقام پر آپ نے اللہ کی توحید کا ذکر بلند کیا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے اپنے بندے کو غلبہ عطا فرمایا اور مشرکوں کے زور کو توڑا ہے، اور خود بخود ہی اللہ نے ان کو مغلوب کیا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیونکہ اس صفا کے مقام میں جب ابتدائی دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، مشرکین نے پتھر مارے تھے اور یہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، تو اسی مقام میں اللہ تعالی کا ذکر کیا اور خلا کا شکر ادا کیا. تو یہ اموال اور فقراء کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا جو مال مشرق اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس میں تصرف کرتے ہیں، تو وہ مالک بن جاتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ یہ محتاج ہو گئے، یہ مال اب ان کافروں کے قبضے میں ہے، ان کے قبضے میں تو نہ رہا. یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق آیا ان مالوں کے مالک بن جاتے ہیں، یعنی مالک بن جائیں گے، ان کی خرید و فروخت ٹھیک ہوگی، البتہ جان کے بارے میں نہیں. اس میں اختلاف کرتے ہیں فقہائے کرام، کسی جان کا مالک نہیں بنے گا، جو بنے گا تو ظلمن بنے گا، جیسا سلمان فارسی کو ظلمن غلام بنا لیا حالانکہ وہ غلام نہیں تھے. لیکن مال پر جو مشرک اور کافر مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کی ملکیت بن جاتا ہے اور ان مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. اسی لیے ان کو فقراء فرمایا، یہ محتاج ہو گیا، اب ان کی ملکیت میں نہیں رہا. یہ سارے تو کمزور نہیں تھے، ابو بکر تاجر تھے، عثمان بھی تاجر تھے، عبد الرحمن بھی، اور مدینے جب پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا پاس، بالکل خالی ہاتھ تھے. حالانکہ یہاں ہزاروں کی مالیت میں یہ تجارتیں کرتے تھے اور فائدے بھی اٹھاتے تھے، ان میں دولت مند بھی تھے، لیکن اب ہجرت کی بدولت تو ان کے سب مالوں پر مشرکین نے قبضہ کر لیا، لہذا یہ محتاج ہو گئے. اور ان محتاجوں کا حق ہے کہ مال فیئن کو دیا جائے، جیسا یہ دوسری مد شمار کی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، یہ بنی نذیر کے اموال بنی قینقاع کے اور دوسرے خیبر کے وہ زیادہ تر ان لوگوں کو دیے گئے، ان کی مالی حالت اچھی ہو گئی، اور جو انصار مدینہ پر جو بوجھ تھا وہ بہت کم ہو گیا اور ان کو بھی آسانی ہونے لگی. تو پہلی بات یہ محتاج ہیں، اور دوسرے یہ مہاجر، یہ سب مہاجر ہیں، اللہ نے ان کو مہاجر قرار دیا، اور اللہ اور پھر یہ ان کو مجبوراً نکالا گیا اپنے گھروں اور مالوں سے. گھروں سے نکال کر مشرکوں نے قبضہ کر لیا، ان پہ تصرف کیا، مالوں سے نکال دیا. یہ لوگ ان کی تعریف اللہ نے اس طرح بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل و رضوانہ اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں. اللہ نے ان مہاجرین کی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی، ان کے ایماندار اور صحیح مہاجر ہونے کی یعنی تصدیق نازل فرمائی، یہ صحیح معنی میں مہاجر ہیں، اور ان کا کام اور ان کی غرض اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرنا، دنیاوی مقصد نہیں ہے ان کے پیش نظر کہ اقتدار ہمارے قبضے میں آ جائے یا اموال ہمارے قبضے میں آ جائیں، یہ نہیں، کوئی غرض فاسد ان کے ذہن میں نہیں ہے، خدا کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. یہی تعریف حضور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فتح میں بھی اللہ نے بیان فرمائی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضور کے صحابہ کرام فاسد الغرض نہیں تھے، وہ اغراض ان کے بالکل صحیح، اللہ کا فضل اور خوشنودی. جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ارتفاق ہے، یعنی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا بہترین اور اچھا طریقہ یہ فضل میں آتا ہے، اس کو ارتفاق کہا جاتا ہے. یہ رزق کے حلال کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا، کمال کا طلب کرنا، عبادت کے لیے سفر کرنا، یہ تمام باتیں یہ فضل میں آتی ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے بسر کی جائے. یہ رزق حلال اس کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس کو فضل میں داخل کیا گیا. اور دوسری چیز ہے رضوان، خدا کی خوشنودی، اس کو اقتراب یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ ہے عبادت اور ریاضت سے. ہر قسم کی عبادت جس سے خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اور ریاضت کرنی، یہ دونوں چیزیں ان کے پیش نظر ہیں. یہ ارتفاق بھی ہے اور اقتراب بھی ہے، دنیا میں سلیقے سے اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا، یہ بھی ایک بڑا اچھا مقصود ہے. حیات طیبہ جس کو کہا جاتا، ایماندار اگر صحیح چلیں گے تو اللہ ان کو حیات طیبہ نصیب فرمائے گا، رزق حلال نصیب ہو، نیکی کی توفیق ملتی رہے، معاشرہ درست ہو، برائیاں نہ ہوں اس کے اندر، اور انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا زندگی ختم ہو جائے اس کی اور دوسرے جہان چلا جائے. یہ حیات طیبہ اور جرائم سے مملو بری ہوئی زندگی. ہر طرف جرائم ہی جرائم، برائیاں ہی برائیاں، فحاشی، عیاشی، بدکاری، چوری، ڈاکے، اغوا، بد امنی، لوٹ گسوٹ. اگر ایسی زندگی ہوگی تو حیات خبیثہ ہوگی جس میں مبتلا ہیں ہم لوگ سارے دنیا والے. دوسرے تو کافر تو اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، اور ہم لوگ تنزل کی بنا پر کہ ہم اپنی بات سے اور مشن سے ہٹ چکے ہیں اور دوسروں کے پیچھے لگ گئے، ان کی تقلید کر لی، یہودیوں کی تقلید میں، کمیونسٹوں کی تقلید میں، اور نصارہ کی تقلید میں، اور غیر مسلموں کی تقلید میں، اپنی بات ہی نہیں آتی پر دوسروں کی طرف دیکھتے. مال العاریات، اپنا کوئی تمہارا ذہن ہے، کوئی اپنا مشن ہے، کوئی کمال ہے، اس کو کیوں نہیں نکالتے، کیوں نہیں سامنے لاتے؟ کوئی قابل فخر بات ہے تمہاری؟ یا صرف یہ ہے کہ جو یورپ والے ہیں وہ جو بات کریں وہی قابل فخر ہے؟ امریکہ والوں کی بات ہی قابل فخر ہے، جرمنی اور فرانس والوں کی اور برطانیہ والوں کی، چین اور ویتنام والوں کی اور روس والوں کی بات قابل فخر ہے؟ تمہارے پاس کیا فخر کی بات ہے؟ کون سی بات ہے تمہاری؟ اس سے ہٹنے کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ تو فضل رہا، نہ رضوان کی طلب رہی، نہ خدا کی خوشنودی، زندگی جرائم سے مملو ہے ساری، اور جہالت ہے، زیادہ تر جہالت ہے، فحاشی اور عیاشی ہے، کھیل تماشے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی تقلید ہے، جو کہہ دیں وہی کمال ہے بس. تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی فرمایا جنہوں نے ہجرت کی تھی، یہ کمال درجے کے لوگ ہیں اور یہ اللہ کا فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. اور ان کی اور بھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، ینصرون اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں. اللہ تو مدد کا محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے خدا تمہارے قدم جمائے گا، ثابت قدم رکھے گا اور تمہاری مدد کرے گا. سورہ قتال میں بھی ہے، سورہ حج کے اندر بھی یہ آیات موجود ہیں، اللہ کے دین کی مدد، جیسا کہ ان لوگوں نے کی. یہ اللہ کے دین کے مددگار تھے، جیسا مسیح علیہ السلام کی بات میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا من انصاری الی اللہ، وہی اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو اللہ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی جس کی وجہ سے ان کا دین پھیلا دنیا میں. تو یہی بات ہے اللہ کے دین کی مدد، یہ لوگ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے دین کی مدد ہی خدا کی مدد ہے، خدا کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود مدد دینے والا، وہ قوی العزیز ہے. لیکن خدا کے دین کی مدد کرنا یہ امتحان میں داخل ہے. ان تنصر اللہ، اور رسول کی مدد، رسول کی تو بالفعل بھی مدد کی ضرورت تھی، اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کا اسوہ اختیار کرنا اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنانا، یہ اللہ کے رسول کی مدد، سنت کی مدد اللہ کے رسول کی مدد ہے، شریعت کی مدد اللہ کے رسول کی مدد ہے، دین کی مدد اللہ کے رسول کی مدد ہے کہ ان کا مشن ہے. اللہ نے ان کو اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ، دین اسلام کو سب دینوں کے مقابلے میں ہر طریقے سے غالب کر دے، دلیل اور برہان کے ساتھ بھی اور دوسرے طور طریقے پر بھی، سیاسی طور پر بھی اس کو غلبہ دلانا مقصود ہے. تو اللہ نے ان کی یہ تعریف فرمائی، ینصرون اللہ ورسولہ، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے اور راست باز ہیں. ان میں خلفائے راشدین سر فہرست تھے، اس سب کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسا رافضی کہتے ہیں کہ تین جو ہیں ایمان سے خالی ہیں، علیہ اعوذ باللہ، اور ایک صرف ایماندار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف ہے شیعوں کا اور رافضیوں کا مذہب. تین خلفاء کو ایمان سے عاری مانتے ہیں بلکہ منافق کہتے ہیں، کافروں میں بھی بدترین شمار کرتے ہیں، اور صرف حضرت علی کو مسلمان کہتے ہیں. یہ سارے لوگ حقیقت میں منافق اور زندیق ہیں، اور خود ایسا کہنے والے یعنی خدا کے نافرمان اور باغی ہیں. اللہ نے ان سب کی تعریف فرمائی. یہ مہاجرین میں ہی کہ حضرت علی داخل ہیں، حضرت ابو بکر داخل نہیں، عمر داخل نہیں، عثمان داخل نہیں، طلحہ اور زبیر داخل نہیں ہے، کون سا اس میں داخل نہیں ہے، عبد الرحمن ابن عوف داخل نہیں ہے، زید ابن ارقم داخل نہیں ہے، کون سا داخل نہیں ہے ان کے اندر. یہ سب کے بارے میں فرمایا. معلوم ہوا کہ رافضیوں کا اعتقاد بالکل ہی باطل اور غلط اور اللہ کی کتاب کے خلاف. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، ان مہاجرین کی، اور مال فہ میں فرمایا ان کا بھی احسان ان کو دو، کیونکہ یہ اس حالت کے اندر جس حالت میں تھے وہاں محتاج بھی ہیں. دوسرے محتاجوں کا اگر خیال ہے تو ان کا بھی خیال رکھ. ان کو الگ نمایاں حیثیت سے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں اور ایمان میں، ان سے پہلے وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی خلش اس چیز سے جو ان کو دی جاتی ہے، اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنی جانوں پر، اگرچہ ہو ان کے اندر خود حاجت. اور جو شخص بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے، بس یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مال فی جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، اس کے مصارف کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صلح کی شکل میں یا معاہدے کی شکل میں جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر لوٹائے ہیں، تو ان کا مالک حقیقی اللہ ہے. اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو اس پر تصرف دیا ہے کہ وہ اس مال میں اپنی سوابجید کے مطابق اس کو صرف کریں، اپنی ذات پر بھی اور قرابت داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور وہ محتاج ہو گئے ہیں، جن کو اب ان کے گھروں اور مالوں سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کا فضل و خوشنودی طلب کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، جو حقیقت میں سچے اور راست باز لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے اس مال میں سے، وہ مستحق ہیں. اور یہ مہاجرین ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ والذین تبوؤوا الدار، پھر اس کے بعد اس مال فی کے مستحق لوگ وہ ہیں تبوؤ جنہوں نے جگہ پکڑی ہے اس گھر میں. الدار سے مراد ہے دار ہجرت، اور مدینہ طیبہ جس کو پہلے یثرب کہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام طابہ یا طیبہ رکھا ہے، پاک شہر، تو یہ مراد ہے. اس کو مدینۃ الرسول بھی کہتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دیتے ہوئے مدینۃ الرسول مدینہ، اور طابہ اور طیبہ اور دار ہجرت، ہجرت کا مقام، جس جگہ ہجرت کرنے والوں نے قرار پکڑا ہے. تو پہلی آیات میں مہاجرین کی تعریف تھی، اس میں انصار کی تعریف ہے جو اس گھر میں مدینے میں جگہ پکڑنے والے تھے پہلے سے ہی، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، بلکہ سینکڑوں سال سے وہ یہاں جگہ پکڑنے والے تھے. ایک تو یہ فرمایا تبوؤ الدار، جنہوں نے اس دار ہجرت، دار ایمان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، دار ہجرت بھی، مدینہ الرسول بھی، اس میں جگہ پکڑنے والے،